Radio 1, met Guylaine Plag. Aan tafel deze ochtend spraakmaker en schrijver Henk van Straten en Karin Krijnen. Zij werkt voor Sectesignaal, meldpunt voor slachtoffers van sectes en bezorgde familieleden. Aan het eind van het jaar zou wel eens het doek kunnen vallen voor Sectesignaal. We praten daar zo meteen over na het NOS-journaal met Dorald Megens. Mogelijk kunnen veel minder Nederlandse vissers dan gedacht voorlopig doorgaan met pulsvissen. Vorige week kregen 42 bedrijven te horen dat ze nog tot halverwege 2021 mogen vissen met pulstuig. Dat leek zo afgesproken in Brussel en Straatsburg, maar die belofte staat nergens zwart op wit. In de officiële akkoorden staat nu dat maar 5% van de vloot van een land mag blijven pulsvissen. Dat zijn geen 42, maar 10 tot 15 Nederlandse schepen, vertelt correspondent Thomas Spekschoor. Dat betekent dat er vissers zijn die een vergunning hebben voor onbepaalde tijd, die vergunning moeten gaan inleveren. En dat betekent dus ook dat het ministerie moet gaan kiezen, jij mag hem wel houden en jij mag hem niet houden. Minister Schouten van Landbouw en Visserij laat vandaag weten dat ze de vissers nog geen duidelijkheid kan verschaffen. De marechaussee heeft opnieuw twee mensen gearresteerd in een grote drugsmokkelzaak op Schiphol. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam van 33 en 44 die op de luchthaven werken. Ze haalden illegaal in vliegtuig geplaatste koffers met drugs in Nederland van boord en gaven ze af aan criminele organisaties. In hetzelfde onderzoek werden eerder 12 mensen aangehouden, van wie er 9 op Schiphol werken. Ook is er al ruim 100 kilo aan cocaïne en heroïne in beslag genomen. Venezuela krijgt 300 ton aan hulpgoederen van Rusland. Eerder weigerde president Maduro hulpgoederen van Amerika, omdat er volgens hem geen humanitaire crisis in zijn land is. Maduro is in een politieke machtsstrijd gewikkeld met zelfverklaard interim-president Guaido. Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van 7000 euro... voor slachtoffers van Chrome 6. De slachtoffers vinden dat te weinig, eisen een vergoeding tot 40.000 euro... Ze werkten via de gemeente bij het onderhoudsbedrijf van de NS en konden daar in aanraking komen met het kankerverwekkende Chrome 6. Vorig jaar kreeg Rijkswaterstaat 3200 meldingen van mensen die langs de snelweg liepen. Een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. Het zijn vaak automobilisten zonder benzine, maar ook fietsers of wandelaars die per abuis de navigatie op autogebruik hadden staan. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers toen eind vorig jaar werd verteld dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld 334 euro meer kwijt zijn aan gas en elektra. Staatssecretaris Mona Keizer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat zij uitging van oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2017. Dat rekenbureau blijkt vorig jaar geen tijd te hebben gehad voor de jaarlijkse voorspelling van de prijsontwikkeling. De Tweede Kamer is verbaasd. D66-Kamerlid Sinot noemt de fout ongelukkig. Wij willen juist dat mensen er, als ze geen duurzame stappen kunnen zetten, om wat voor reden dan ook, er in elk geval niet op achteruit gaan. En mensen die wel duurzame stappen zetten, dat die erop vooruit gaan. En dit is, dan moeten de berekeningen waar je op baseert, moeten wel kloppen. D66 wil uitleg van het kabinet. En dat geldt ook voor de PvdA, GroenLinks en de VVD. Een harde Brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven wordt juist beter. Dat komt doordat de kosten voor hun concurrenten in Groot-Brittannië juist omhoog gaan. Voor sectoren als de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie heeft een harde Brexit minder gunstige gevolgen. Het weer geleidelijk meer bewolking. In de kustgebieden blijft het nog vrij zonnig, 8 tot 11 graden. De wind waait uit westelijke richting, is matig tot vrij krachtig. Morgen vooral in het noorden nog bewolkt, met mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig. En dan wordt het morgen opnieuw 9 tot 11 graden. Dankjewel, Dorald. Jolanda, de files nog. Het is er nog eentje. Er wordt een melkwagen geborgen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen knooppunt Beekberg en Twello 4 kilometer. 10 minuten vertraging. Daarna waarschijnlijk nog wat herstel aan het wegdek. De rechte rijstrook is nog dicht. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. KRO NCRW. Plag, spraakmakers. Het laatste half uur van deze spraakmakers met aan tafel nog altijd Henk van Straten. Hij is vanochtend onze spraakmaker, schrijft in het dagelijks leven boeken en columns. En aan tafel Karin Krijnen van Sectesignaal. Dat is een meldpunt voor slachtoffers van secten en ook voor bezorgde familieleden. Aan het eind van het jaar, Karin, moeten jullie meldpunten stoppen. 2012 werd het opgericht door de toenmalige minister Opstelten. Dus dat betekent alle kennis die jullie vergaard hebben in de loop der jaren moet je ergens anders aan de man zo zien goed te brengen. Mogelijk zien onder te brengen, zodat toekomstige slachtoffers toch ergens terecht kunnen. Ja. Ja. Ja. Waarom houdt het op? Dat is een politiek besluit geweest, al enige jaren geleden. Dat het meldpunt eindig zou zijn. Dat heeft ongetwijfeld met de politieke agenda te maken. Mm-hmm. En hoe actueel het onderwerp is. Dit is wat het is. En 1 januari 2020 is gewoon het eindpunt op dit moment. Je zegt politiek besluit, moeten we ons bij neerleggen. Ja. En het is eigenlijk al keer op keer dat dit speelt. Dat heeft er zeker mee te maken. We zijn al een aantal jaren op het nippertje gered. Door middel van een motie in de Kamer. Ja. En dat klinkt prachtig, maar vervolgens heb je dan weer geen meerjarenperspectief. En wat wij zelf het allerbelangrijkste vinden is, daar waar het meldpunt gestart is van bied een luisterend oor, kwam er eigenlijk zoveel heftige meldingen binnen over strafbare feiten. En dan moet je echt denken aan mensen die arbeidsuitbuiting melden, financiële uitbuiting, aanzetten tot prostitutie, onthouden van medische zorg. Dat er bij ons iets ontstond van je kunt moeilijk zeggen bedankt voor uw verhaal. Have a nice life. Mm. Dus toen zijn we echt gaan denken van dit moeten we verder zien te brengen. En toen is er ook de grote lobby gestart richting heel wat organisaties die eigenlijk met die signalen aan de slag zouden moeten gaan. En dan denk je aan hulpdiensten verder, aan politie, justitie? Politie, justitie, belastingdienst, zeker daar waar heel veel geld verdiend wordt. Je kunt denken aan de arbeidsinspectie voor mensen die gratis te werk gesteld worden. Je kunt denken aan inspectie voor de gezondheidszorg voor de mensen die bijvoorbeeld medische zorg onthouden gekregen hebben. Dus dat spectrum is ook zo uitgebreid dat je niet zomaar kan zeggen van dit zou bij de politie moeten terechtkomen. Precies, je moet het van allerlei kanten aanpakken. Ja. En we hebben onszelf eigenlijk geprobeerd te positioneren als die spin in het web. Doet iemand een melding, we bespreken dat intern. We gaan ook echt kijken welke instantie zou hiermee aan de slag moeten. Mm-hmm. En vervolgens moeten we ook zelf die weg plaveien door te gaan bellen, de juiste persoon te vinden in de organisatie die het ook wil gaan doen. Ja. En dan leidt het wel tot succes in veel gevallen. Ja. Want je wil voorkomen dat de melder in kwestie, bij wijze van spreken, de belastingtelefoon moet gaan bellen. En jullie zelf ook wel eens onderzoek eigenlijk? In die zin bel je wel eens zo'n organisatie op, als dat dan een organisatie te noemen is, en van mogen wij eens komen kijken? Of bemoei je je nooit fysiek met die clubs? Nee, dat doen we niet. Wij krijgen signalen van melders dus van slachtoffers of van mensen om slachtoffers heen die bezorgd zijn. We doen niet aan hoor en wederhoor. Dus in die zin is de informatie natuurlijk ook van één kant afkomstig. Mm-hmm. Neemt niet weg als je op enig moment vanuit verschillende hoeken meerdere signalen over een groep krijgt, dat het wel zorgelijk lijkt. Nee, tuurlijk. Ja. Ik bedoel ook niet zo van misschien zijn het leugens of zo, maar ik bedoel meer van dat zou ook een eerste stap kunnen zijn om bijvoorbeeld te zeggen, mogen we eens bij jullie komen kijken hoe dat bij jullie eraan toe gaat of zo. Dat je een eerste beeld zelf krijgt in de plaats van meteen alles uitzetten of delegeren. Ja, precies. Ja, nee, ik snap wat je zegt. Dat is niet onze rol. En ook de opdracht is vanuit het ministerie ook niet zo gegeven. Mm. Wat we wel doen, is daar waar mogelijk zelf in openbare bronnen kijken, wat is er al bekend, wat kun je vinden. En we hebben met name met de Belgische organisatie, het IJAXO, dat is het Advies- en Kenniscentrum voor schadelijke sectarische groepen, een nauwe samenwerking in de zin van, kennen jullie die groep? Hebben jullie ervaring mee? En dat is wel, dat helpt wel. Want het valt me op dat er, toen wij gisteren ook in de research bezig waren, dat er bijzonder weinig recent onderzoek is in ieder geval naar sectes en sectarische bewegingen in ons land. Ja. Maar als ik jou goed begrijp, Karen, zeg je, jaar in jaar uit vechten we eigenlijk voor ons voortbestaan. En je bent, ik kan me voorstellen dat het voor mensen die zich zorgen maken of die zelf uit een secte willen, dat jullie een veiliger iets zijn om naartoe te stappen dan gelijk naar de politie of justitie. Ja. Dus dat je daarmee een belangrijke rol speelt om mensen eruit te krijgen en om mensen te helpen. Ja. Maar je zegt dus als wij willen blijven voortbestaan, dan moet er sowieso financiering zeker worden gesteld, maar dan niet voor even, maar voor een meerjarenplan. Ja. Je moet een serieuzere partij worden in het geheel. Absoluut. Jullie zijn toen gered door een motie. Zullen we eens gaan kijken hoe het er nu mee zit? Michiel van Nispen is Tweede Kamerlid voor de SP, die destijds die motie heeft ingediend. Meneer van Nispen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2 jaar geleden wist u met een voorstel in de Tweede Kamer in ieder geval te komen waarvoor een meerderheid de steun gaf. Hoe luistert u nu naar dit nieuws? Want eigenlijk dreigt hetzelfde verhaal. Ja, ik vind het echt heel erg. Eigenlijk om 2 redenen. De eerste is natuurlijk inhoudelijk. Hè. De secteproblematiek is nog steeds actueel. En er zijn schrijnende verhalen van mensen die worden opgelicht of uitgebuit, misbruikt of gemanipuleerd. En dan hebben we Sectesignaal, en die doet ontzettend belangrijk werk. Inderdaad, we hoorden het net, hè, de spin in het web. Kijk, die schaf je natuurlijk niet af als je inderdaad belangrijk vindt om daar wat mee te kunnen doen met die signalen. Dus inhoudelijk vind ik het heel erg slecht als dit dreigt te gebeuren. Maar het tweede is, het is ook verre van democratisch. Want het is weliswaar een politiek besluit geweest van het ministerie om keer op keer te proberen die subsidie eigenlijk af te schaffen. Maar het is keer op keer een meerderheid in de Tweede Kamer geweest, een ruime meerderheid zelfs, die zei dat willen we dus niet. We vinden dit belangrijk, we willen dat Sectesignaal blijft bestaan. Dus keer op keer zegt de meerderheid in de Tweede Kamer, Sectesignaal moet blijven bestaan. En dan toch zou een minister door kunnen gaan met zijn plan om het af te schaffen. Ja. Kijk, en ik begrijp wel, een organisatie Sectesignaal die moet zekerheid kunnen hebben. Maar wat mij betreft gaan we hier nog eens een keer in de Kamer goed over praten. En roepen we de minister op om nou meerjarig zeker te stellen dat dit belangrijke punt kan blijven bestaan. Ja, we hebben Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ook al gevraagd om een reactie. Maar goed, via zijn woordvoerder heeft hij laten weten dat het onderwerp morgen in het algemeen overleg aan de orde komt. Voor die tijd doet hij geen uitspraken over het eventueel stoppen van het meldpunt, waarvan we inmiddels weten dat is gewoon al een politiek besluit geweest. Waar gaat u de minister toe oproepen? En krijgt u daar weer een meerderheid voor bij elkaar, denkt u? Ja, dat moeten we helaas afwachten. Ik heb ook al schriftelijke Kamervragen ingediend, maar ik stel het ook zeker aan de orde morgen in het algemeen overleg. Kijk, en ik zal ook wel de partijen herinneren aan hun steun voor de eerdere voorstellen die de SP dus al heeft gedaan om Sectesignaal te blijven financieren. En volgens mij is er in die zin inhoudelijk niet iets veranderd. Mogelijk is zelfs de problematiek alleen maar erger geworden. Dus ik zou het heel raar vinden als we nu zouden zeggen, laten we er inderdaad maar mee ophouden. En dan zeg maar de kennis die opgedaan is weg te gooien. En vervolgens de slachtoffers of familieleden van mensen die in de greep van een secte terecht zijn gekomen, om die aan te wijzen op van, ja, kijkt u maar of u naar de politie gaat, naar de arbeidsinspectie of naar de belastingdienst. Het lijkt me heel raar om dit te gaan versnipperen. Dus wat mij betreft blijft dit voorbestaan en daar gaan wij in ieder geval alles aan doen. Speelt het dan een rol dat er gemiddeld zo'n 200 telefoontjes per jaar binnenkomen, waarvan je kunt zeggen, ja, als je kijkt naar de hoeveelheid, dat valt misschien mee. Maar misschien moet je eerder kijken naar de intensiteit en de impact die het heeft in gezinnen en families, bij mensen zelf. Dat denk ik wel. Volgens mij zijn het echt schrijnende verhalen die daar achter zitten. We hebben gisteren ook weer een reportage in de Telegraaf kunnen lezen over de secteproblematiek. Dus inderdaad gaat het volgens mij om die intensiteit. En dan vind ik ook 200 telefoontjes niet bepaald weinig. Dan zou ik het juist heel raar vinden om het punt waar mensen nu kennelijk toch weten te vinden, om dat af te schaffen en ja, mensen maar eigenlijk in de steek te laten. Want dat is eigenlijk wat je doet. Ik vind, de overheid moet er voor je zijn als je die nodig hebt. En zeker bij zoiets ingewikkelds waar mensen moeilijk uitkomen, dan moet je natuurlijk de helpende hand kunnen bieden. Dank, meneer Van Ispen, Tweede Kamerlid voor de SP. U gaat er in ieder geval werk van maken. Zoveel is duidelijk, mevrouw Krijnen. Dat is ook waar u op zit te wachten. Of zegt u nou, voor één keertje hebben we er niet zoveel aan. Nu moet gewoon een meerjaren plan worden gemaakt. Ja. Ja, want anders blijf je met die onzekerheid zitten. Ja, we willen dan zicht op een meerjarenperspectief. En in staat worden gesteld om goede convenanten te sluiten met de partijen die de informatie zouden moeten ontvangen. Ja. Nou goed, in hoeverre leeft dit bij mensen die er nooit mee te maken hebben? Dat is ook wel lastig, dat je misschien niet heel veel draagvlak hebt bij de bevolking, omdat veel mensen die er nooit iets mee te maken hebben, die denken misschien ook, ja, maar sorry, als je zo'n tussen aanhalingstekens debiel bent, om je dat te laten overkomen. In de band te laten precies, van laat die het lekker uitzoeken of zo. Dat, ja. Ik kan me voorstellen dat ook... Nou ja, leeft bij mensen dat beeld. Nou, het zijn allemaal weirdo's. Het is ook gewoon best wel een spanningsveld. Hè? Ik bedoel, je bent natuurlijk vrij om de keuzes te maken om bij een groep te gaan. En heel veel mensen zijn daar ook ontzettend gelukkig en hebben daar heel veel aan. En de mensen waar het niet goed gaat, de groepen waar het niet goed gaat, ja, die signalen krijgen wij dan binnen. Ja. En als je dan terugkijkt, dan is het toch wel je ziet wel een patroon. Mensen worden heel erg aangemoedigd om afstand te nemen van hun vrienden, familie. Die begrijpen het niet. Vaak en financieel uitgebuit uiteindelijk. Precies, ja. En die staan jouw ontwikkeling in de weg. Dus die mensen worden volkomen geïsoleerd. En dan op enig moment worden ze uitgebuit. Dus je kan dat nooit los van elkaar zien. En ja, ik probeer ook wel eens gewoon de vergelijking te maken. Als een jong meisje slachtoffer wordt van een loverboy en uiteindelijk in de prostitutie belandt, dat gebeurt ook niet out of the blue. Mm. Nou ja, er gaat een heel traject aan vooraf van lovebombing, aandacht, warmte, cadeaus. Ja. En daar is wel veel zorg over. Is ook zo. Ja. Ja. En deze mensen overkomt gewoon iets vergelijkbaars. Het is voor veel mensen is het gewoon zo exotisch, een sect. Je denkt meteen aan een soort van India's guru. En, dat weet zijn wel rare mensen als ze er überhaupt bij gaan. Maar als je kijkt naar de Scientology-kerk, dan en je leest daar die boeken over, zoals Going Clear en dat soort, hoe inderdaad dat langzaam wordt opgebouwd, die druk. En ook de mensen die daar eenmaal aan ontsnapt zijn. De verhalen die ze vertellen, dat zijn allemaal gewoon weldenkende, slimme mensen die op een gegeven moment machtsposities bekleden binnen een organisatie waar ze nu op terugkijken en denken, ik heb zelf ook dingen gedaan. Weet je, ik heb anderen gemanipuleerd. Kunnen luisteren naar de twee Haagse zusjes, Marielle en Natasja Lucas, die enige tijd geleden zelf in de publiciteit ook traden. Gewoon twee Haagse meiden. Die tegenover Omroep West vertelden over hun jeugd binnen een kerk met wat zij noemen sectarische trekjes. Nou, wij moesten ook wel bijbelteksten uit ons hoofd leren. Stille tijd, hè. Je moest eigenlijk per dag moest je tijd met God doorbrengen. En daar hebben ze dan ook allerlei boekjes voor. Dat je dan bepaalde vragen van de dag moest beantwoorden door middel van bijbelteksten te lezen. En natuurlijk ook de preken die je kreeg. Dit stond op school. Moest je dan gaan houden, zodat je voor de school kon gaan bidden dat ze goede keuzes zouden maken. Ja, dan ben je, zit je op de middelbare school en dat is best wel een stap om te doen. En dat is ook best wel eng. Ja, dit is misschien nog een beginstap, zeg maar, als je het zo zegt, met de verhalen die jij elkaar in voorschrijft van waar het allemaal toe kan leiden. Nou ja, maar het geeft wel aan al de hersenspoeling die... Precies, en wat hier vind ik heel erg belangrijk is, en waar niet altijd de aandacht voor is die het verdient, er zijn gewoon ontzettend veel ouders die kiezen voor groepen, en die hun kinderen meenemen. Ja. En jij haalde in het vorige uur de ayahuasca aan, hè, en volgens mij is die gekoppeld ook aan Braziliaanse kerkdiensten. In sommige gevallen, ja. En daar moet je je voorstellen dat er mensen in Nederland rondlopen die zeggen van, goh, mijn kinderen nemen hier aan deel en mijn kleinkinderen zijn daarbij. Ja. Is dat wel oké? Okay? En je ziet ook dat bijvoorbeeld de ene ouder in een groep zit, de andere ouder niet. En vervolgens ontstaat er natuurlijk gedoe over dat de ouder die er niet in zit zegt van, nou, ik wil gewoon pertinent niet hebben dat mijn kind in het weekend in de groep is, want daar vinden vrije seksuele rituelen plaats. Ja. Ik vind dat onwenselijk. En dan gaan instanties, zoals bijvoorbeeld een jeugdbescherming, heel vaak kijken met de blik van, oh, het zal wel een vechtscheiding zijn. En deze mensen moeten echt vechten voor oprechte aandacht voor hun zorgen. Is het, Karin, want Michiel van Ispen haalde ook al aan het verhaal in de Telegraaf over een beweging in ons land waar zorgen over bestaan. Dat Master Sha, van oorsprong Aziatische groepering die in Amersfoort zetelt. Dat is volgens mij een ontwikkeling, dat je meer Oosterse of Aziatische bewegingen ziet. Maar het is natuurlijk ook allemaal veel meer open geworden met online. Is dat duidelijk waarneembaar? Dus ja. Je zegt, het maakt het veel lastiger te bestrijden, zo gezegd. En veel... Absoluut, absoluut. Als Marsta Sjaar in Nederland woonde en een interessant verdienmodel heeft, dan kan je dat op enig moment bijvoorbeeld bij de Belastingdienst neerleggen. Van kijk daar eens naar, klopt dat eigenlijk wel? Maar de man zit in Canada. En in die zin is dat natuurlijk ook wel een hele slimme tactiek om mensen over de hele wereld via social media en dergelijke te werven. En hij woont ook echt in Canada. Ja. En hij geeft zijn preken dan online op video. Ja, en dan, mensen loggen in en letterlijk een soort van ideal constructie om ervoor te betalen. En jeetje. Dan melden zich echt mensen die zeggen van goh, mijn naaste heeft intussen 40.000, 50.000 euro uitgegeven. Ja. En ja, dat is wel serieus geld. Maar dat lijkt mij het lastige. Het wordt dus zichtbaarder via internet, maar ook ongrijpbaarder. Ja, absoluut. En wij nemen ook deel aan internationale congressen met overkoepelende organisaties die in hun landen dezelfde problematiek ervaren. En ik weet bijvoorbeeld al in mei is er zo'n congres in Parijs. En dan staat het ook op de agenda, dezelfde groep, maar dan gebracht vanuit Rusland. Dus je moet bijna een soort secte Interpol oprichten, gewoon internationaal. Ja, want we zien gewoon ontzettend veel dat groepen heel snel van naam wisselen. Even over de grens gaan zitten, net in Duitsland, net in België. Ja. Als je dan niet met elkaar in contact staat, dan wordt het wel heel makkelijk gemaakt. Maar is er wel een soort leidinggevende, een soort van iemand in Nederland die dan over de groep hier in Nederland de leiding heeft? Zo binnen zo'n organisatie van zo'n Marsta Sjaar, is er dan bijvoorbeeld een soort van commandant Nederland of hoofdafdeling Nederland? Of? Ja, dat is er ongetwijfeld, want de journalist van de Telegraaf is daar geweest. En die heeft gewoon met Nederlandse mensen te maken gehad. Hou ons op de hoogte, Karen, van hoe dingen gaan lopen als het gaat om jullie toekomst. Heel graag. Dankjewel, Karin Kreijnen. Dan nog naar een nieuwsupdate via de NOS. De ANWB maakt zich zorgen over de uitkomsten van de jaarlijkse zomerbandentest. Even iets heel anders. Daaruit blijkt dat vooral de kwaliteit van de banden van bestelbusjes ondermaats is. Maar 5 van de 16 geteste banden halen een voldoende. De bandenspecialist bij de ANWB heet Chris Hottentot. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooie naam, ja. Dankjewel. Wat is er zo slecht aan die banden? Nou, wat er slecht aan is aan de banden is dat de focus op dit moment op draagvermogen ligt. Op de slijtage van de banden en het lage brandstofverbruik. Dus echt op de economische factoren. Maar dat ten koste gaat van de remweg op nat wegdek. En gezien het feit dat deze busjes toch best wel hard rijden op de snelweg en ook veel in woonwijken komen, vinden wij dat toch wel zorgelijk. En vinden we dat er meer aandacht moet komen voor de remweg van deze busjes. Ja, want over hoeveel wagens hebben we het dan? Nou, er rijden zo'n 1 miljoen bestelwagens in Nederland rond. En dat aantal groeit nog steeds. Ja, en dat zijn de bestelwagens of ook campers? Nou, dit caravans. Aantal zijn de bestelauto's. Maar er rijden ook zeker campers rond, caravans en personenbusjes. Die rijden ook allemaal met dit soort banden rond. Ja, en gewoon natuurlijk op de weg in de woonwijken en dergelijke. En dat is wat u zorgen baart. Ja, precies. Ja. Wat moet er gebeuren, wat u betreft? Nou, wat ons betreft moet er dus gewoon meer focus komen op die remweg op nat wegdek. Dus de bandenfabrikanten die moeten hiermee aan de slag. En die moeten een betere balans gaan vinden tussen enerzijds de economische factoren en anderzijds de veiligheid. Duidelijk verhaal. Dank u wel. Chris Hottentot, de bandenspecialist bij de ANWB. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Fedde van den Herberg uit Baan. Fedde, welkom. Goedemorgen. Je studeert nog? Ja, politicologie. Ja, politicologie, kijk eens aan. En waar ligt je toekomst wat jou betreft? Nou, ik liep hier net rond en ik dacht, ik vind dit ook wel heel gaaf eigenlijk. Maar ik weet het nog niet zo goed. Geen droog brood in te verdienen, jongen. Maar het is wel heel leuk werk. Niet om. Ja, precies. Je wordt er wel gelukkig van. Misschien. Maar je wil niet per se ook de politiek in? Of meer in de analytische kant? Nee, ik ben er nu wel een beetje mee bezig in de gemeente Leiden, maar... Oké, als raadslid ergens of meer als beschouwer? Als ondersteuning van de raad. Welke partij? CDA. Ze weten al wat jij met de Statenverkiezingen gaat stemmen. Ja, denk ik wel. Ja, dat denk ik dan ook. Maar goed, je bent hier om de quiz te spelen. Zeker. Zullen we dat dan ook gaan doen? Is goed. Succes. Hoe belangrijk is Pieter Elbers voor jou? Hij zou wel eens de beste CEO aller tijden kunnen zijn van KLM. Zelden is er in Nederland zoveel ophef en reuring rond de benoeming of herbenoeming van een topman in het Nederlandse bedrijfsleven. Pieter Elbers heeft 5 jaar geleden, toen hij aantrad, toch wel KLM uit de slop gehaald. Hoe belangrijk is Pieter Elbers voor jou? Hij heeft ons bedrijf weer op de rit gebracht. Nooit winstgevender geweest dan nu. In kranten en journaals gaat het er al weken over. Nooit meer passagiers vervoerd dan nu. Politiek bemoeit zich er ook op alle fronten mee. Als je het binnen de hele groep Air France KLM bekijkt, heeft hij het beste gedaan. Als Elbers niet wordt benoemd, dan staat dat allemaal op het spel. Spannende dag vandaag voor KLM-topman Pieter Elbers. Hij hoort vandaag of hij van moederbedrijf Air France KLM mag aanblijven als KLM-topman. Elbers wordt geroemd door zijn eigen personeel. Sinds afgelopen zomer nam de kritiek vanuit het moederbedrijf toe. Vooral na de aanstelling van welke topman kwam de positie van Elbers onder druk te staan? Ben Smith. Ja, Benjamin Smith, Canadees, werd afgelopen zomer aangesteld als de nieuwe CEO van Air France KLM. En hij wil meer zeggenschap over het hele concern. Vandaag wordt dus besloten over het lot van Elbers. Waar vindt de vergadering van commissarissen van Air France KLM plaats? Parijs. Ja. En hoewel de druk op Elbers groot is, melden bronnen dat er een akkoord zou zijn over zijn aanblijven. Dus blijf luisteren, want daar houden we u natuurlijk op NPO Radio 1 van op de hoogte. Dan vraag 3. Luister mee. Woorden, geld, die kunnen niet terugdraaien wat er is gebeurd bij het Tromtraject. Was dat maar zo? We hebben 800 mensen laten werken met gevaarlijke stoffen. Zij werden blootgesteld aan de kankerverwekkende chroom 6-verf. Zonder de noodzakelijke bescherming. Veel betrokkenen kampen nu met gezondheidsklachten. Zij vinden de schadevergoeding veel te weinig. Het verdient geen schoonheidsprijs dus. Honderden ex-medewerkers van een NS-werkplaats willen een hogere vergoeding omdat ze zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6. De raad van welke gemeente heeft gisteren bepaald dat het afgesproken vergoedingsbedrag echter niet wordt verhoogd? Tilburg. Ja, inderdaad. Medewerkers zaten in de bijstand, werden in een reïntegratietraject aan het werk gezet in de werkplaats. En volgens onderzoek hebben zowel de NS als de gemeente Tilburg fouten gemaakt. De gemeente wil de algemene vergoeding voor het blootstellen aan chroom 6 dus niet verhogen. Op welk bedrag blijft die vergoeding dan daarmee staan? 7000 euro. Dat is goed, ja. Dat is bedoeld voor iedereen die in de werkplaats werkte. Mensen die ook daadwerkelijk ziek zijn geworden, die zouden een extra vergoeding krijgen. En dat varieert dan weer van 5000 tot 40.000 euro bovenop die algemene vergoeding. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nou, ik weet niet of het veilig is. Dus we zullen naar bevind van zaken moeten handelen. Het is een groot risico. Het zijn mensen die oorlogsmisdaden hebben begaan, die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Dus dat is niet zonder risico. Zeg het maar. Gert-Jan Segers. Ja, fractievoorzitter van de ChristenUnie. We hadden het in Stand.nl vanochtend ook over. Hij reageerde op de eis van de Amerikaanse president Trump dat Europese landen gevangen genomen landgenoten die bij IS waren aangesloten terughalen en berechten. De meeste Europese leiders reageerden afwijzend op de eis van Trump. En ook de Nederlandse politiek staat niet te springen. Welke coalitiepartij wil daarentegen wel dat het kabinet met andere Europese landen gaat praten over het verzoek van de Amerikanen? D66, denk ik. Is goed. Ja. Rob Jetten inderdaad wil dat de Europese landen afspraken gaan maken om te voorkomen dat vrijgelaten IS-gevangenen door Europa gaan reizen. Zoeken we nog een persoon uit de actualiteit? Dan krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, wie is dit? 4. Ik snerp niet meer, maar roffel. 3. Ik ben nu van de Japanse slag. 2. Nu lukte het nog niet, maar binnenkort hoop ik wel de snelste te zijn. 1. Gisteren reed ik op het circuit van Barcelona 128 testronden in mijn nieuwe Formule 1-auto. Ja, Max Verstappen. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad. Ik snerp niet meer, maar roffel. De nieuwe motor van Verstappen produceert een ander geluid. Een Japanse slag. Het Franse Renault is ingeruild voor het Japanse Honda. Vandaar. Ja. Jouw factor staat daarmee op 7. Dus je hebt 5 vragen nodig, want gisteren was de score niet heel hoog om aan de leiding te gaan. Dus moet lukken. Ja. Lijkt me. Maar iets hoger is natuurlijk nog beter. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Het kabinet geeft toe verouderde cijfers te hebben gebruikt bij de berekening van welke rekening? Energiekosten. Ja, welk dier heeft zich definitief op de Veluwe gevestigd? De wolf. Goed, het aantal mensen dat ongeoorloofd langs wat voor wegen loopt is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Snelweg. Is goed, welke beroepsgroep rijdt vandaag uit protest niet harder dan 60 op de snelweg naar Den Haag? Taxichauffeurs. Klopt, journalist Gerbert van der A is welk land uitgezet in verband met een artikel over migratie? Marokko. Is goed, wat is de specifieke benaming van de supermaan die vanavond aan de hemel staat? Supersneeuwmaan. Ja, klopt helemaal. 7 Britse Labour-politici hebben hun partij verlaten uit onvrede met wie? Jeremy Corbyn. Ja, het Vaticaan heeft toegegeven dat er een protocol is voor priesters die wat doen of hebben gedaan. Een kind verwekt, vader worden. Ja, ja. Een groep Europarlementariërs is de toegang tot welk land ontzegd? Venezuela. Is goed. Een defect in wat voor apparaat veroorzaakte de brand in het Amsterdamse Vossiuscollege? Een dimmer. Ja, een parlementscommissie uit welk land noemt Facebook een digitale gangster? Verenigde Staten? Nee, Groot-Brittannië was het. Welke vla van Friesland Campina is misleidend omdat het naamgevende bestanddeel er niet in zit? Vanillevla. Yep. Een ontmoeting tussen Israël en welk ander land is afgezegd na beschuldigingen van premier Netanyahu over collaboratie met de nazi's? Polen. Ja, wat voor dieren dreigen de bouw van nieuwe woningen in Soesterberg te dwarsbomen? Ratten. Tassen zijn het. De Belastingdienst heeft sinds 2001 hoeveel euro aan zwart geld geïncasseerd van belastingontduikers? 4 miljard. Ja, en de gekweekte variant van wat voor dodelijke vis is in China een culinair succes? Tonijn? De kogelvis. Ja, dat je dat nou niet wist. Ja. Minister van Nieuwenhuizen wil dat snorfietsbestuurders wat verplicht gaan dragen. Dat was vraag 20 inderdaad. Een helm was het goede antwoord, maar die was buiten de tijd, ja. 13 vragen, had je goed. Maal 7, kom je op een score van 91. Tevreden? Ja. Ja, dat is toch een prachtige score, lijkt me. Daar zou ik ook tevreden mee zijn. Dankjewel voor het meedoen. Afwachten deze week wat de rest van de kandidaten gaat doen verder. Maar leuk dat jij er was in ieder geval. Dankjewel. Henk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Henk van Straten voor het spraakmaker zijn. Hopelijk nog een keertje dat je terugkomt. Ja, hoop ik ook. Dankjewel. Sven. Guilherme, goedemorgen. Goedemorgen. Leerlingen moeten niet alleen leren wie Willem van Oranje was tijdens de geschiedenisles op school, maar ook wie Atatürk was. Want 1 op de 5 leerlingen in ons land heeft tegenwoordig een niet-westerse achtergrond. Is dat een goed idee of niet? Daarover ga ik zo praten in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. Binnen 2 weken hebben zich al 110 militairen bij Defensie gemeld. Die denken dat ze ziek zijn geworden door burnpits. Dat zijn kuilen die werden gebruikt om afval te verbranden tijdens missies in Afghanistan. Er ontstond onrust onder uitgezonden militairen nadat collega's claimden dat ze door de schadelijke stoffen die bij die verbranding vrijkwamen kanker hadden gekregen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een maatregel genomen tegen oud-medewerker Ashraf Bouali, die inmiddels voor D66 in de Kamer zit. Tegen Bouali werd een integriteitsonderzoek ingesteld nadat er een melding over zijn functioneren was binnengekomen. Het zou gaan over zijn autoritaire stijl van leidinggeven, destijds op de ambassade in Havana. De politie in Limburg heeft een man van 57 aangehouden in verband met de verkrachting van een vrouw van 18 in 2002... Het gebeurde na een DNA-match. De man bood de vrouw destijds na een aanrijding aan om haar naar huis te brengen, maar in plaats daarvan nam hij haar mee naar een bosgebied waar hij haar verkrachtte. De marechaussee heeft opnieuw 2 mensen gearresteerd in een grote drugsmokkelzaak op Schiphol. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam, 33 en 44 zijn ze, die werkten op de luchthaven. Ze worden ervan verdacht dat ze illegaal in vliegtuig geplaatste koffers met drugs van boord haalden en die aan criminele organisaties gaven. Dorot, dankjewel. Jolan, waar staat het nog vast op de weg? Het is er nog eentje, de A1 Apeldoorn richting Hengelo, vanwege bergingswerkzaamheden en een spoedreparatie. Tussen knooppunt Beekberg en Twello 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Scholieren moeten tijdens hun geschiedenislessen voortaan niet alleen maar leren dat Willem van Oranje de stichter is van Nederland, maar ook dat Atatürk de grondlegger is van het moderne Turkije. Dat is nodig omdat bijna 1 op de 5 leerlingen van niet-westerse afkomst is en vanuit hun eigen achtergrond naar de geschiedenis kijken. En dus moet de achtergrond van migranten meer nadruk krijgen in de les, vindt de vakvereniging van geschiedenisleraren, nu er toch wordt gesleuteld aan de samenstelling van ons geschiedenisonderwijs. Tom van der Schans is voorzitter van die vakvereniging, staat nu voor een klas met PABO-studenten die straks geschiedenisles moeten gaan geven. Meneer van der Schans, goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen die leerlingen die culturele achtergrond thuis al niet mee eigenlijk? Studenten krijgen heel veel mee, maar kunnen altijd nog toenemen in kennis. Ja, maar ik bedoel de leerlingen die straks over Atatürk moeten leren. Nou, nee, dat is verschillend. Je kunt niet van alle culturen van de wereld de achtergronden meenemen van huis uit. Dat is te veel gevraagd. Nee, maar 1 op de 5 is van niet-westerse achtergrond. Krijgen die leerlingen dan thuis hun culturele achtergrond van hun ouders of voorouders dan al niet mee? Gedeeltelijk. Als leerlingen van niet-westerse afkomst in de klas komen, dan nemen ze een rugzak mee, hebben ze een verhaal. Waar de docent bij aan moet sluiten. Ontwikkelingspsychologisch gezien is het heel erg belangrijk dat je aanwezige kennis daarbij aansluit en deze verder ontwikkelt. Ja. Maar dat wil zeggen niet als enige. Nee, maar is de discussie nou juist nu net niet dat ze te weinig leren van de Nederlandse culturele geschiedenis? Dat vind ik niet als voorzitter van de Vereniging van Geschiedenisleraren. We hebben op dit moment een heel goed programma in Nederland. Het kan beter en er wordt op dit moment hard aan gewerkt. Er is een vernieuwingsproces onder de naam curriculum.nu. En er worden nieuwe kerndoelen gemaakt. En in het kader daarvan plaatst de Vereniging van Geschiedenisleraren een aantal accenten om in het nieuwe curriculum een plaats te krijgen. Juist. Dus we krijgen straks jagers, verzamelaars en Atatürk. Wij krijgen straks geen jagersverzamelaars en Atatürk. Wij krijgen straks jagersverzamelaars en 21e eeuwse geschiedenis. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Wat voor leerlingen zijn dat aan wie u, van wie u dan vindt dat ze meer van de andere wereldgeschiedenis moeten leren kennen dan wat ze nu al krijgen? Dat zijn de leerlingen die het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bezoeken. Dus het zijn alle leerlingen, alle schoolgaande leerlingen, van de kleuterschool tot en met het VWO 6 en alles wat ertussen zit. Ja, maar het gaat toch juist meer om de leerlingen met een niet-westerse achtergrond, waardoor u dit pleidooi houdt? Nee, dat is een vergissing. Dat is een vergissing. Het is niet, ook al zouden er geen leerlingen van niet-westerse achterkomst in de klas zitten, dan vindt de VGN nog steeds dat leerlingen, studenten of kinderen, hoe je ze verder wilt noemen, afhankelijk van schooltypen, vanuit meerdere perspectieven naar de geschiedenis moeten kunnen kijken. Wij spreken over Chinees porselein, we spreken over slavernij, we spreken over andere voorwerpen, vondsten die in Nederland een grote rol spelen. Iets is peperduur. Kortom, gaat u zomaar door. De hele geschiedenis is met de hele wereld verweven. Ja, maar leren ze dat dan niet al op school? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Kijk, laat ik een voorbeeld geven van, u noemde net de 10 tijdvakken. Dat is een prachtige indeling van de geschiedenis. Ja. Maar die 10 tijdvakken heeft vooral, ik zeg niet alleen, maar vooral een westers uitgangspunt. De geschiedenis van grote delen van Azië, Latijns-Amerika, Afrika loopt langs andere scheidslijnen. En het zou het mooiste zijn als ook vanuit dat perspectief naar de geschiedenis gekeken zou kunnen worden. Ja. Mede, naast het hoofdperspectief. Ja, maar goed, er zitten maar zoveel uren in een lesweek. Dus ten koste van wat moet dat dan gaan? We zullen moeten snijden. We zullen keuzes moeten maken. Daarin hebt u gelijk. Het is ook onmogelijk, een ander medium dacht van, dat de VGN de geschiedenis van elk land aan de orde wilde stellen en wilde behandelen. Maar dat is ten eenemaal onmogelijk. Je zult een aantal type landen moeten doen. En dat vanuit een, wat wij dan noemen, een historische kwestie. Laat ik één klein voorbeeldje geven. De vraag, waar komt macht vandaan? Waarom is de keizer, de koning, de president, de dictator, de machthebber? En hoe is je daar aangekomen? Hoe ontwikkelt zich dat? Waarom is dat niet alle landen hetzelfde? Dan kun je nooit alle landen als voorbeeld nemen, maar dat is wel een historische kwestie. Waar komt macht vandaan? Hoe is macht verdeeld? Hoe ontwikkelt macht zich? En dat moet je vanuit meerdere perspectieven, vinden wij, aan de orde stellen. Ja, maar ten koste van wat dan? Ten koste van, die geschiedenis zit er nu ook al in. Alleen dat gaat niet ten koste van, er zit al wereldgeschiedenis ook nu in. Alleen je moet dat meer planmatig en gestructureerder doen. Nu hangt het ook gedeeltelijk af van de methode en van de hobby van de docent. Ja, maar als gezegd, er zitten maar zoveel uren in een lesweek. En de nadruk ligt, begrijp ik, ook uit uw pleidooi, toch vooral op het Nederlandse perspectief en op de Nederlandse geschiedenis. Dus ten koste van welk onderdeel van die Nederlandse geschiedenis zou dit dan moeten gaan? Daarin hebt u gelijk. Wij zijn er voorstander van om onderwerpen ook exemplarisch te behandelen. Dat is een heel deftig woord, maar dat betekent, exemplarisch betekent voorbeeldmatig. Dat betekent dat je dus niet meer alle graven, koningen, hertogen van een land in orde stelt, maar dat je dat representatief of exemplarisch doet. Voorbeeldmatig. Maar de 80-jarige oorlog, wordt die dan nog behandeld bijvoorbeeld? Absoluut. Dus de Franse revolutie? Dat is de ontstaansgeschiedenis van Europa. Ja. Van het moderne Europa, de 80-jarige oorlog is de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Onopgeefbaar. Ja. Maar het betekent niet dat alle personen, alle ontwikkelingen, alle verdragen, alle oorlogshandelingen aan de orde meer zullen komen. Maar goed, als je het geschiedenisonderwijs bekijkt, we hebben allemaal op school gezeten, u ook, en u staat er nog steeds voor de klas trouwens. Ja, ik zit op dit moment te midden van de studenten. Zo is het, die horen we zo meteen ook. Jazeker. Maar op de lagere school krijg je dan jagers, verzamelaars, de stenen tijdperk, de middeleeuwen, dat soort dingen. Later komt en de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, al dat soort ontwikkelingen komen daarbij. Ook om, laten we zeggen, de verhoudingen binnen Europa goed te kunnen begrijpen. Ja. Is dat dan, als je ergens moet besparen, wat sneuvelt er dan? Nee, die vraag heb je nu ook al. Wij maken in het onderwijs het meest gebruik van de zogenoemde semi-concentrische methode. Dat betekent dat op de basisschool van jagers en boeren tot en met het tijdperk van televisie en computer aan de orde komt. Ja. Daar wordt een keuze in gemaakt en dat wordt in groep 6 in orde gesteld. Dat wordt vervolgens in groep 7 in orde gesteld en dat wordt in groep 8 in orde gesteld. Dus volgens het onderwijs is hetzelfde principe. Maar de ene school kiest meer voor een semi-concentrische methode, waarbij je telkens die cirkelgang hebt. Een andere school kiest meer voor het progressieve model, waarbij je de chronologie volgt. Dat je begint bij de prehistorie en uiteindelijk in de 21e eeuw eindigt. Ja. Dus daar heeft een school vrijheid in om het onderwijs naar eigen didactische en pedagogische principes vorm te geven. Ja, en wat zegt u dan nu? Wij zijn voor een semi-concentrische methode. En dat, betekent dus niet elke periode in de geschiedenis opnieuw behandelen en iedere keer een stukje uitgebreider? Dat betekent het wel. Dat betekent het wel. Maar ja, dan blijf je toch zitten met de hoeveelheid lesuren en wat, ten koste van wat dat dan gaat. Ik heb iets gezegd van dat doen wij door middel van het exemplarisch onderwijs, dat je onderwerpen voorbeeldmatig behandelt. Je hoeft niet alle landen waar slavernij geweest is te behandelen, maar het thema slavernij kun je op een aantal landen toepassen. Het begrip nationalisme, dat is een ideologisch begrip, het ontstaan van staatsvorming, dat kun je bijvoorbeeld in 4 of 5 type landen, samenlevingen, culturen toepassen. Dat hoef je niet voor Congo, voor Tanzania, voor Peru, voor Nederland, voor België, voor Indonesië, voor Japan. Dat kan een Westers land, een Afrikaans land, een Chinees land zijn. Mm-hmm. Een type land. Dus daar zal het de tijdwinst gehaald moeten worden. Zou de hele geschiedenis van China niet een veel belangrijke rol in het onderwijs moeten krijgen, gezien het feit dat de Chinezen de nieuwe wereldmacht aan het worden zijn? U zou wel VGN-lid kunnen zijn, want dat bepleit de VGN ook dat in elk geval de geschiedenis van China erbij betrokken wordt, maar niet dominant, want wij zijn Nederlands staatsburger en geen Chinees staatsburger. Nee, maar we zijn ook Nederlands staatsburger en geen Turks staatsburger. Dat klopt ook, en daarom zal de Nederlandse geschiedenis ten alle tijden belangrijker als u een prioritering wilt hebben en mij voor het blok plaatsen om te kiezen, dan zal de Nederlandse geschiedenis belangrijker zijn en blijven als de Turkse geschiedenis. Ja, maar u legt zelf toch het verband met die leerlingen van niet-westerse komaf. Dat klopt. Maar u spreekt nu over verband, u spreekt nu over wat belangrijkst is. Ja. En dat zeg ik. Maar die verbanden zijn vreselijk belangrijk. Ja. Maar goed, de hele discussie rondom integratie en leerlingen van niet-westerse komaf en hun identiteitsvorming. Ja. En waar hun hart ligt, om het maar heel simpel te zeggen, is nou toevallig net een maatschappelijke discussie. Omdat een deel van de politiek vindt dat mensen van Turkse komaf of van Marokkaanse komaf nog steeds Turkije of Marokko als hun vader land zien en niet Nederland. Dat is een feit. Dat zit in de bagagezakje van een aantal leerlingen, ook niet van één voor één, van allemaal. Mm-hmm. En het is ontwikkelingspsychologisch heel erg belangrijk dat een leerkracht voor de klas daar rekening mee houdt. Dat hij ontwikkelingspsychologisch aansluit bij de beginsituatie van leerlingen. Ik zal een voorbeeld geven. Op de basisschool vindt de leerling het bijvoorbeeld ontzettend leuk om een spreekbeurt te houden over het land van herkomst. Daar genieten de kinderen zelf van. En de kinderen die het horen genieten er ook vaak van. Maar dat betekent niet dat dan die andere kinderen in de klas allemaal die geschiedenis, gewoon die complete geschiedenis uit hun hoofd moeten gaan leren. Dat zeg ik niet, maar ze moeten wel de grote hoofdlijnen en de highlights en de kantelpunten daarvan weten. Ja, maar als nou de discussie is dat het hart van en de loyaliteit van sommigen in het land van hun voorouders ligt en niet in Nederland, zou je ze dan juist niet het Nederlandse geschiedenisonderwijs wat beter moeten bijspijkeren? Het komt misschien wat hapslapperig over, maar het is niet of het is en-en. Jawel, maar dan komen we toch weer op de tijd die u te besteden hebt als leraar terug. Dan moet je dan een keuze in gaan maken. Die keus moet ook gemaakt worden. Al zou je geen internationale geschiedenis doen, moet je ook de keuze. De geschiedenis wordt steeds langer en steeds groter en steeds uitgebreider. Dus die keuzes moeten sowieso gemaakt worden. Daar zijn we in het geschiedenisonderwijs ook gewend om keuzes te maken. Ja. Maar wij willen als VGN wel, en dat vinden wij belangrijk, een aantal principes vaststellen op basis waarvan keuzes gemaakt gaan worden. Ja, nou ja, het valt überhaupt aan te bevelen. En dat vinden wij belangrijk. Het valt iedereen aan te bevelen om zoveel mogelijk de geschiedenis van zoveel mogelijk landen te kennen. En zeker van de grote en machtige landen in de wereld of landen die in het nieuws zijn, omdat je dan de dingen beter kunt verklaren, toch? Ik zou niet weten hoe je iets van de Brexit moet snappen als je de geschiedenis van Europa niet kent na de Tweede Wereldoorlog. Exact. Ik bedoel maar. Helemaal te eens. Ja. En je zou de weerzin in vele delen van Europa tegen Trump niet kunnen plaatsen als je niet iets weet van de Amerikaanse rol van splitsagent en het Amerikaanse politiek van isolationisme. Ja. Nou staat u voor een klas, hè, vol met PABO-studenten. Hoeveel zitten er bij u om u heen? Op dit moment zitten er 21 studenten. 21 studenten. Jongens, meisjes? Het zijn 80% dames. We spreken over dames hier. Het is een HBO-opleiding. En 20% boys. Juist. Mannen dus dan. Ja. Ik ben aan het Engelsen, merkt u wel. Ja, goed. En zitten er ook mensen van niet-westerse komaf tussen? Op deze pabo zitten geen mensen van westerse komaf. Zou dat ook niet helpen? Ja, dan moeten ze zich aanmelden. En waarom doen ze dat dan niet? Ik denk dat een aantal van hen vindt dat de identiteit en pedagogische keuze van de school niet voor de hand ligt om voor de Triesta te kiezen. Maar dat moet dan wel verankerd worden in het onderwijsprogramma? Absoluut. Wij houden ervan om op de Triesta educatief, een opleidingsschool voor leerkrachten, om de vensters open te zetten en naar buiten te kijken. Ja, goed, er zitten twee studenten om u heen. Mathilde Snijder en Annelien van Beek. Dames, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijken jullie aan tegen het pleidooi van jullie leraar? Nou, wij zijn het er wel mee eens. Tenminste, ik wel. Want, en jij bent? Ik ben Mathilde. Ja, Mathilde. Ja, ja wij vinden het, ik vind het goed. Want op zo'n manier creëer je dus ook een beetje openheid tegenover andere culturen. Want stel je voor, je hebt een ook een. Ja, ieder kind kent wel iemand die niet in een westerse cultuur leeft. Ja. Uit een westerse cultuur komt. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je bijvoorbeeld, ook al heb je geen niet-westerse mensen in je klas, dat je wel als leraar zijnde wel daar aandacht aan besteedt. Want het is ook nu actueel. Ik bedoel, iedereen, kijk maar om je heen. Je weet het gelijk. Iedereen, ja, dus daarom vind ik wel dat je dat het belangrijk is. Heb jij op school nooit de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk gehad dan? Nee, nooit. Echt niet? Nee. Nee? Ja, niet nooit, maar het was in ieder geval slechts, denk 10 à 15 minuten van de les. Maar echt meer niet. Oké. Okay. Nou ja, dat was in mijn geval anders, maar dat was misschien ook een andere tijd. Annelien van Beek, wat mis jij dan in het huidige geschiedenisonderwijs dat je zelf wel zou willen doseren aan de leerlingen? Is het dan basisonderwijs of voortgezet onderwijs trouwens? Basisonderwijs. Wat zou je die leerlingen van het basisonderwijs willen meegeven dan wat nu nog niet in het lesprogramma zit? Goede vraag. Dank u. Ik denk toch nog meer actualiteit. Zoals bijvoorbeeld 9-11. Dat zie je in de wat oudere methodes. Komt dat natuurlijk niet terug. Dat is toen nog niet gebeurd. Maar dat heeft wel heel veel effect gehad op de samenleving van anno 2019. Waar leven wij? Er zijn gevolgen voor geweest die we nu ervaren, die niet in de methodes terugkomen. Ik heb zoiets van, vanuit de actualiteit moeten we verbanden gaan leggen naar waar komen we vandaan? Wat zijn de gevolgen die wij nu ondervinden? Ja, en is dat dan niet zo in het huidige geschiedenisonderwijs? Het veroudert op den duur een beetje. Bij alle geschiedenis gebeurt dat. Ja, dan moet je het af en toe herschrijven, ja. Precies. Oké, okay. Ja. Goed. Dus jullie ondersteunen het pleidooi van Tom van der Schans. Zeggen jullie trouwens meneer of Tom tegen hem? Meneer. Meneer van der Schans. Ja. Hebt u tegen deze achtergrond ook van uw pleidooi de hele discussie gevolgd van die Turkse weekendscholen? Niet minutieus. Nou ja, daar komt dus een onderzoek naar, omdat de politiek zich zorgen maakt over scholen die al dan niet zouden worden gefinancierd door de Turkse overheid. Waarvan sommigen dan zeggen, het zijn hier taallessen. De premier zei laatst, nou, ze bakken daar echt geen koekjes. Met andere woorden, er zijn natuurlijk zorgen over de greep van, ook vanuit Turkije op van oorsprong Turkse Nederlanders. In ieder geval leeft die vrees bij sommigen in Den Haag. Het is een heel actueel onderwerp. Ik wil graag de studenten daarover aan het woord laten of die het gelezen hebben. Want ik ben helemaal niet zo pessimistisch over de omweg van studenten. Ik merk dat studenten geen traditionele krant lezen in het algemeen, maar wel heel erg goed het nieuws volgen. En heel goed op de hoogte zijn van actuele politieke ontwikkelingen. Ja. Dat komt misschien ook omdat het 300 studenten zijn, dat weet ik niet. Maar dat kenmerkt onze studenten wel. Ja. Dus ik goed. Ken jij het, Mathilde? Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. Ja, ja, wat vind je daar dan van? Van die weekendscholen bedoelt u? Ja, ik denk wel dat het. Ik vind het wel belangrijk dat ze wat doen, inderdaad. Maar ik ben ook niet zo pessimistisch ingesteld dat ik denk ze eraan naar. Alleen, het is wel belangrijk dat ze het doen, inderdaad. Dat ze wat doen? Dat de weekendscholen zijn. Maar ik denk wel dat je altijd de verbinding moet blijven zoeken tussen. Tussen die weekendscholen, maar ook tussen die Turken en Nederland. Dus niet dat ze zichzelf helemaal gaan afzonderen in een bepaalde positie, maar wel dat je ze of in de gaten houdt, wat de minister ook zei. Ja. Maar ook van dat je daar dus wel dat mee in contact blijft, dat ze zich niet gaan afzonderen. Ja, Annelien, je zou ook kunnen zeggen, als je de geschiedenis van hun eigen voorvaderen opneemt in het geschiedenisprogramma, dan zijn die weekendscholen misschien wel helemaal niet meer nodig. Het gaat wel verder dan geschiedenis, denk ik, hoor, die weekendscholen. Maar misschien inderdaad voor een deel dat het minder nodig is. Laten we het daarop houden dan. Ja. Ja. Meneer van der Schans, verwacht u eigenlijk enige politieke discussie nog over uw voorstel? Er komt sowieso een politieke discussie over het voorstel van Curriculum Penu. Dat is een organisatie die met voorstellen komt voor onderwijsvernieuwing. Waar dit er één van is en er zal ongetwijfeld een politieke discussie over komen. Ja. Die is op de sociale media al behoorlijk losgebarsten. Ja, en namelijk in welke zin? Nou ja, mensen denken van dat wij, althans dat de VGN... bijvoorbeeld in dit geval, altijd de naam van Atatürk gevallen... was overigens alleen maar een voorbeeld en geen kanon... maar dat wij de leerlingen van Turks afkomst pamperen... en dat wij aan een vorm van Nederlandse cultuurverwaarlozing doen. Althans, die geluiden hoor je in de Nederlandse media... maar andere geluiden zijn evenzeer aanwezig. Dus het is niet alleen een politieke discussie... maar ook een interessante maatschappelijke discussie. Ja. Maar dan zijn er ongetwijfeld ook mensen die zeggen... zet dan een tandje bij de Nederlandse geschiedenis... en de Europese geschiedenis in plaats van die andere delen van de wereld. Absoluut. Denk maar aan Buma inderdaad. Voor die pleit voor dat elk leerling is een voorzet onder school naar het Rijksmuseum moet. Ik vind het trouwens een prachtig voorstel als je het Rijksmuseum vervangt door een eventueel ook een ander museum. Want het is inderdaad het is een voorbeeld. Het moet geen kanon worden. En dat Nederlanders gevraagd wordt, leerlingen gevraagd wordt om het Wilhelmus te kennen, dat vind ik ook een goed voorstel. Ja, doseert u dat? Ja. Wij zingen het zelfs hier op de Driestar. Echt waar? Ja. Nou, Mathilde, Annelien, het eerste couplet graag. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen, blijf ik tot in de dood. Een prins van Oranje ben ik vrij ongeveerd. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Nou, de heer Buma zal tevreden zijn. En nu er toch gezongen wordt, u hoorde de telefoon, hebben we contact met een ander zangtalent. Dries Roelvink, goedemorgen. Hallo, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. In Den Haag, daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje. Als je vraagt waar woont je pa, wijst hij met zijn handje. Met zijn vingertje en zijn duim, op zijn hoed heeft hij een pluim. Aan zijn arme mandje, dag mijn lieve Jantje. Sven, als ik dit nou vanmiddag zou zingen... in het sportcentrum waar ik dagelijks kom, Etaki Gym... Dat is van twee Marokkaanse broers. En er lopen daar verder nog wat van die Turkse en Marokkaanse vechtsporters rond. Waar ik allemaal prima mee kan opschieten. Maar die hebben geen idee waar dit liedje over gaat. Dat die Jantje de zoon was van Floris de Vijfde. Met de bijnaam der kerelen God. Oftewel God der kerels. En dat die Floris het Muiderslot liet bouwen in 1280. Ze weten het niet. Sven, ook niet dat die Floris op 11 januari in Den Bosch tot ridder geslagen werd. En dat hij toen daarna ook nog Gijsbrecht van Amstel gevangen liet nemen... en hem naar Zeeland liet overbrengen. Dat zijn dochter Margarita zich verloofde met de Engelse troonopvolger Alfonso. En dat zijn zoon Jan, waar dit liedje dus over gaat... zich verloofde met Elisabeth, de dochter van de Engelse koning. Geloof me, Sven... Ze weten er niets van. Dus pas als mijn Marokkaanse en Turkse vrienden... mij dit soort dingen uit de Nederlandse geschiedenis kunnen vertellen... dan pas begin ik aan hun geschiedenis. Ik geloof dat de enige les waar jij vroeger niet hebt gespijbeld... de geschiedenisles was, Riet, of? Ja. Tot morgen. Goed, tot morgen, man. Tot morgen. Dries Roelvink was dat. Nou, meneer Van der Schans. Dat geschiedenisonderwijs is in ieder geval goed aangekomen. Maar Dries verwoordt natuurlijk wel een sentiment dat je wel vaker hoort. Dries verwoordt een sentiment wat nog bij 0,002% van de bevolking leeft. Nou, dat denkt u. Dat denk ik toch echt niet. Ja, ik denk het wel. Waar baseert u dat op? Laat ik eens zeggen, een sentiment niet meer een kennis. Een kennis. Ja, oh, de kennis. De kennis van de feiten, bedoelt u? Dat is beter uitgedrukt. Dries verwoordt een kennisaspect... wat bij 0,02 van de bevolking aanwezig is. Ja. En wat mijn oma ook kende. Maar dat was een heel intelligente vrouw. Ja, maar om het even kort samen te vatten... het sentiment waarop ik doelde was... eerst onze geschiedenis, dan die van hun. We hebben afgesproken dat we geen tegenstelling maken met de VGN. Tussen eerst ook niet eens, en zij en hun spreken met elkaar. Want de geschiedenis is van ons allemaal en we hebben allemaal onze eigen geschiedenis. Juist. Goed. Nou wordt er dus zo'n nieuw onderwijsprogramma geschreven. Curriculum heet dat, hè? Ja. Wanneer is dat klaar eigenlijk? Rond de zomervakantie biedt de minister van Onderwijs, minister Arie Slob, dat aan het parlement aan. En het parlement heeft, zoals u weet, in onze parlementaire democratie het hoogste woord. En heeft de minister al en het laatste woord. Ja, en heeft de minister al met u van gedachten gewisseld over uw voorstel? De minister niet, maar zijn ambtenaren wel en de politieke partijen wel. En wat hebben ze tegen u gezegd? Dat wil zeggen, die hebben over voorstellen van mening gewisseld. Ik heb zelf ingesproken bij een hoorzitting op de Tweede Kamer over de voorstellen van de VGN tot het behoud van het vak. Want dat was ook een idee van de commissie Snabel, wat Snabel min of meer in orde stelde bij zijn onderwijsvernieuwing, dat de vier zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuuronderwijs, je zouden moeten fuseren tot één groot domein, ja. Noem het wereldoriëntatie of mensenmaatschappij. Ja. En daar heeft de VGN met andere vakken, vakverenigingen heel erg tegen geopponeerd. De Kamer heeft daarnaar geluisterd en zijn moties aangenomen van onder andere bisschop Rog en anderen die uitgesproken hebben dat het behoud van de bestaande vakken het uitgangspunt is voor de curriculumvernieuwing. Maar meneer Van der Schans, mijn vraag was eigenlijk hoe die politici hebben gereageerd op dit voorstel, namelijk om die bredere geschiedenisachtergrond ook van mensen met een niet-westerse achtergrond op te nemen in het programma. Dit is een uitwerking van een eerder ingenomen uitgangspunt dat de VGN gezegd heeft, het internationale perspectief moet meer planmatig en gestructureerder aan te krijgen in het onderwijs. Deze casus, want dit is eigenlijk een invulling, een invullesje. Het gaat uiteindelijk, het wordt geen norm, het is een principe. Die uitwerking is nog niet besproken. Daar hebt u dus ook nog geen reactie op. Daar hebben we nog geen reactie op. Tot slot nog even snel naar de dames, Mathilde en Annelien. Hoe lang moeten jullie nog voordat jullie zelf voor de klas staan en geschiedenis gaan geven? 2,5 jaar. 2,5 jaar. Nou, dan is dat nieuwe curriculum is er wel, hè? Daar gaan we vanuit, ja. Ja. En welk onderwerp zou wat jullie betreft op in elk geval in dat nieuwe curriculum moeten staan? Ik vind de vaderlandse geschiedenis wel echt een pre, hoor, als je geschiedenis moet geven. Ja, dus dat prevaleert toch? Ja, vind ik wel. Ja, dit was Mathilde, hè? Ja. En Annelien, jij? Ja, wat Mathilde zegt inderdaad ook. Maar ook een beetje de actualiteit, daar ga ik heel erg voor. Juist. Dat de combinatie ervan. Combinatie. Nou, dat sluit dan weer geheel aan bij de docent, Tom van der Schans. Meneer van der Schans, ik dank u zeer voor uw tijd. Wederzijds. En een goede les verder daar in Gouda. Dank u. Hartelijk dank. Hier gaat Willemijn verder met de Nieuws-BV. Wij melden ons morgen weer. Tot dan. KRO NCRV. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Klinkt een beetje gek op mij. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je nou trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven.